I qui és en Jaume Ferrer? Ens ho conta Marcel Pic. Formenterer de naixement, va arribar al món el 1969. La banca i les assegurances han estat, durant la major part de la seva vida, llur dedicació professional. Casat i amb dos fills, soci de l'Obra Cultural Balear i directiu de l'Associació de Ramaders de Formentera. El 2001 entra en contacte amb el món de la política, ocupant el càrrec de gerent del Consorci Formentera Desenvolupament. Després, el 2003, passa a l'oposició com a número 2 de la Coalició d'Organitzacions Progressistes a l'Ajuntament de Formentera. Posteriorment, funda Gent per Formentera, formació de la qual és secretari general. El 10 de juliol de 2007, Jaume Ferrer és investit president del Consell de Formentera, el primer de la història. Jaume Ferrer, bon vespre, benvingut a Quatrilles. Bona nit. Com ha transcorregut aquesta jornada de vaga en el sector públic a l'illa de Formentera? Bé, jo crec que aquesta jornada a Formentera ha estat prou tranquil·la, tenint en compte altres indrets. I, per exemple, el que és la institució, ha hagut una participació en la vaga d'un 8,2%. Vull dir, de 206 treballadors que tenim, n'hi ha hagut 17, em sembla, que han fet vaga. Per tant, crec que és una participació petita, però també que se li ha de donar la importància que té, sobretot en una situació que estan vivint actualment. No? Vos governàveu amb el suport del Partit Socialista. Enteneu les protestes que s'adrecen al govern del PSOE i com encaixau el Consell Insular les mesures d'ajust econòmic? Bé, sí, entenem, evidentment, primera, les mesures que ha tingut que adoptar el govern estatal. Evidentment, estic convençut de que a ningú li agraden aquest tipus de mesures i, per altra part, també entenc que l'altra part d'aquest assumpte, que són els funcionaris, també es queixin, perquè a més és un dret que tenen i crec que, bé, en su ser un dret que tenen, doncs el poden exercir en el moment que creguen convenient i de la manera que creguen convenient. En aquest cas, doncs dir que, bé, és una situació d'alguna manera incòmoda, perquè venen unes directrius marcades ja de la Unió Europea i que inclús en el Consell Insular de Formentera, que també sabeu que tenim les competències com a ajuntament, també haurem d'adoptar perquè ens ve marcat per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i després també per la FELIP, per la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears. Per tant, en propers dies pues, també adoptarem aquest acord i bé, haurem de donar també una imatge d'una actuació unànime a totes les illes. Aquesta condició de Consell i d'Ajuntament fa que estigueu doblement afectats pels retalls? Bé, no, perquè el que és l'Ajuntament està integrat dins el Consell i al final doncs, tots els funcionaris que tenim són del Consell, no són de l'Ajuntament. Per tant, no, jo crec que no, jo crec que el tema està en que, bé, nosaltres estem adaptant, estem negociant amb tots els sindicats representants dels treballadors de la institució formenterera un nou conveni, uns nous acords, i justament ens agafa una mica pel mig, però, bueno, intentarem pal·liar en la mesura del possible aquests mals i seguir negociant amb tots els treballadors. Si no vaig errada, en Hilari Ferrer, el secretari general de l'agrupació insular del PSOE Formentera, s'ha incorporat al govern balear com a assessor del president Francesc Antic. Vos què esperau d'un formenterer al costat del president? Bé, jo el que espero d'un formenterer al costat d'un president de les Illes Balears és que treballi per la nostra illa perquè és la funció que haurà d'exercir. Entenc que és molt important que una persona que coneix Formentera, que estigui de vora el president, pues, de tots aquells assumptes que hi han de tractar juntament amb su president o amb su govern de les Illes Balears, que aquesta figura pues, la pugui canalitzar i solucionar problemes que sempre n'hi ha i molts. Avui hem conegut la notícia que conta que la Naviera Baleària enllaçarà el pròxim estiu per primer cop Palma i Formentera per mar amb un viatge directe. En transport marítim, que és un tema clau per Formentera, l'illa segueix sent l'única de l'arxipèlag balear que no té l'obligació de servei públic a la línia amb la península. El senador Pere Torres ho ha demanat al Ministeri de Foment perquè se demani a la vegada a la Unió Europea, però per què no avança la declaració? Bé, jo crec que això d'aquí és més llarg, que no simplement ara demanar aquesta declaració d'interès general per la línia entre Formentera i la península. Això ve ja de lluny, vull dir, en l'anterior legislatura es va aprovar tot el decret, que a més és un decret que comporta un temps bastant llarg per la seva aprovació, i a Formentera es va perdre l'ocasió pels governants que en aquell moment teníem, també del govern balear, d'incloure Formentera amb aquesta declaració d'interès públic per aquesta línia. Per tant, aquest decret es va fer, es va deixar, l'única illa que va quedar al marge de totes les illes que hi ha, tant a Balears com a Canàries, va ser Formentera. Per tant, clar, Formentera, que no té aeroport, que l'única via d'entrada i sortida a la nostra illa seria marítima, a través dels barcos, enteníem que estàvem, o se'ns havien retallat d'alguna manera les possibilitats de connectar directament amb la península. Des de tant del Consell, la Conselleria de Mobilitat, com del govern de les Illes Balears a través de la Direcció General de Transport Marítim i Aeri, doncs s'han fet les passes que creiem que s'havien de fer per demanar en el govern estatal pues, que ens declarin aquesta línia d'interès general. Estem, d'alguna manera, amb la línia de que quan abans puguem tenir resolt aquest problema, i després també pues, dir que tinc dues sensacions en aquest sentit de la declaració que ha fet Baleària de que el dia 14 comencen a operar entre la península, en aquest cas Dénia i Formentera. Una, que és d'alegria, perquè ja tocava, i una altra que és de decepció, perquè això ha vengut amb un any i algun mes de retras. Per tant, no sé, teníem massa ganes de poder-lo tenir, es va fer una presentació a Formentera per tot l'alt i ens hem trobat que el barco, abans de venir a Formentera, pues, ha estat operant altres línies. Bé, se'ns ha excusat en que tenien necessitats que no podien evitar i que, bueno, que arribaria. Bé, com diuen, pues, si arriba, contents. Bona notícia. L'estiu, la temporada turística, les perspectives són bones? Bé, la veritat és que a Formentera les perspectives són, pens, prou bones. Partim ja d'una temporada 2009 que va ser molt més bona del que la gent tenia previst. Per tant, d'alguna manera hi ha una certa eufòria en el sentit que aquesta temporada anirà bé. Jo crec que també som partidari de que aquesta temporada anirà bé, però no, jo vull tenir els peus en terra i a l'hora de fer comptes i saber com ha anat a finals de la temporada, de moment hem de dir que el maig aproximadament ha estat com l'any passat, si res, hi ha tres punts per damunt, i el juny ha començat pràcticament com va ser l'any passat, que va ser un dels millors junys dels darrers anys. Per tant, les previsions en principi són positives. Parlam també dels residents de l'illa de Formentera. Els de la Mola han patit un petit problema. No tenen oficina de correus, ha tancat. Se pot restablir aquest servei? Bé, des del Consell Insular, en el moment que ens vam enterar que correus, sense pràcticament avisar a ningú, varen optar per tancar aquesta oficina que duia operant des de fa moltíssims anys, creiem que és un fet que retalla els serveis en els ciutadans, en els veïns i veïnes de la Mola. A Formentera no hi ha moltes distàncies, però quan un està acostumat a un servei i aquest servei se li retalla, evidentment els veïns han d'estar d'alguna manera molestos. Nosaltres ja hem fet les reclamacions pertinents a Correus, i espero que en un principi pues, es pugui reactivar o reobrir aquesta oficina i inclús millorar el servei que s'estava donant. Per tant, nosaltres seguirem fent força perquè això sigui així. El Partit Popular vos retreu que no hàgiu donat explicacions per l'obra il·legal d'un familiar de l'expresident de Gent per Formentera, en Jaume Portes, que ja ha dimitit, per cert. Però el PP diu que vàreu ocultar l'expedient. S'ha resolt ja aquest expedient i s'ha fet alguna actuació? Bé, l'expedient està en tràmit com estan altres i ni serà més ni menys que tots els altres que hi ha en marxa. El PP pensa que si sempre que hi ha hagut un problema en les seves llistes, en la seva gent, haguessin actuat de la mateixa manera que ha actuat Gent per Formentera, en aquest moment no estaríem vivint una legislatura deplorable pels casos de corrupció en les files del Partit Popular. Per tant, crec que no són qui per donar exemple absolutament de res en aquest sentit. Gent per Formentera va actuar perquè el president en aquell moment va optar també per dimitir, en el moment que va reconèixer que sí, que s'havia fet alguna cosa i que d'alguna manera tenia responsabilitats. Per tant, crec que això d'aquí ja n'hi ha prou. Després, per una altra banda, mitjançant la institució formenterera, es va obrir, ja estava obert en el moment que el Partit Popular ho va criticar, l'expedient, i l'expedient segueix el seu curs. Vull dir, ni més ni menys que un altre que pugui tenir. Evidentment, se li dona més repercussió perquè la té, perquè evidentment és un càrrec polític i jo som partidari de que tots hem de treballar i actuar d'una forma responsable i transparent. I en aquest cas, crec que gent per Formentera ha actuat d'aquesta manera. Un altre aspecte que li volíem comentar sobre les coses que passen a Formentera és que alguna gent es queixa perquè s'han asfaltat alguns camins rurals, o fa el Consorci Formentera Desenvolupament. Què s'està fent exactament? Bé, quan nosaltres vàrem entrar a principi de legislatura, ja s'estaven asfaltant cinc camins dels quals nosaltres ja no teníem res que fer, vull dir, en el moment que vàrem entrar estaven adjudicats i es van asfaltar. Sí que és veritat que llavors nosaltres em sembla que n'hi ha dos més que s'han asfaltat. Bé, jo crec que és el debat que hem tingut sempre, i inclús des del Consell Insular i ja hem tingut una línia clara, des del principi que vàrem entrar a governar vàrem dir que sempre que fossin camins que es poguessin arreglar tradicionalment, així ho faríem. De fet, em van muntar una brigada de camins, que abans no era, es va comprar la maquinari corresponent per arreglar tots aquests camins de forma tradicional, en terra, i de moment poca previsió més allà d'asfaltar camins. El que s'hi ha fet ha estat reasfaltar carreteres que creiem que sí que era necessari perquè estaven en un estat lamentable. Respecte als projectes del Consorci Formentera Desenvolupament, que tenim en cartera ara mateix? Com li afecta la crisi al pressupost? Bé, el Consorci Formentera Desenvolupament ja tenia dels pressupostos del 2009 tots els finançaments adjudicats a diferents projectes. Però, clar, és una petita part del global dels projectes que tenim en marxa a través del Consell Insular. Hem de pensar que tenim signat el conveni de carreteres amb el govern de l'Estat i tenim tres projectes en marxa: la rotonda de l'hospital, el vial de circunvalació dels Pujols i una circunvalació a la zona escolar de Sant Francesc. Després hi ha tota una sèrie de projectes en marxa també que són del pressupost del Consell Insular a través del finançament pactat en el seu moment en su govern de les Illes Balears. Per tant, la veritat és que tenim molta feina feta, en tenim molta en marxa i a partir d'octubre en tenim molta per fer. Senyor Ferrer, vos sembla correcta la manera en què s'ha tancat, entre còmetes, l'episodi d'aquests vols de l'exèrcit amb fins privats que arribaven a Formentera? Bé, jo ja vaig dir en el seu moment, vaig ser també un dels més crítics, perquè vaig ser el primer que ho vaig denunciar a través de la directora insular del govern de l'Estat, la qual ho va comunicar en el delegat del govern, i perquè a més jo som resident molt prop, o resideix molt prop de on van aterrar tots els helicòpters que hi va durant aquells dies. Per tant, ho vaig veure en els meus propis ulls també, no? Vull dir, Formentera és petit, i quan passa una cosa d'aquestes, que es volen tant d'helicòpters de SAR, la gent es demana què és el que ha passat, no? I bé, jo em vaig queixar, sabia que no havia set per una actuació responsable per la seva part, que sabia que hi havia una boda, que hi havia anat de festa, bé, per tant, jo ho vaig fer sabre i a partir d'allí crec que es va dur una investigació, inclús de la qual, en el darrer plenari que vàrem fer en el Consell Insular de Formentera, es va aprovar una moció per demanar al Ministeri de Defensa que una vegada investigats els fets, que se mos comunicàs exactament les sancions que s'havien interposat en aquests militars o en les persones responsables. Per tant, estem a l'espera que ens contestin exactament en les decisions que hagin pres. Doncs Jaume Ferrer, president del Consell Insular de Formentera, moltíssimes gràcies per haver conversat amb nosaltres i bona nit. Moltes gràcies a vosaltres, bona nit.